صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, ahir zamanı işaret eden her şey gibi dünya hayatının da sonunu belirten en büyük izler kıyamete ait olan alametlerdir. Ahir zamanın en büyük alametlerinden olan fitneler, insanlık tarihi boyunca Adem aleyhisselam zamanından başlamış ve kıyamete kadar da devam edecek olan en büyük hakikatlerdendir. İnsanlığın bütün hepsini içine alan, hiçbir kimseyi geri bırakmayan, büyüğünden küçüğüne, yaşlısından gencine, iman edeninden iman etmeyenine kadar herkesi içine alan fitneler ahir zamanın en büyük alametlerindendir. Kelime manası olarak denemek ve imtihan etmek manasına gelen fitne kelimesi insanlar için iki şekilde vuku bulmaktadır. İnsanların imanlarını deneyen, imanlarını imtihana tabi tutan fitneler aynı zamanda yine insanların amellerini deneyen, onları imtihana tutan alametler olarak vuku bulmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca ilk fitnenin baş gösterdiği alamet ölüm olaylarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve gerekse ayetlerde ifade edilen bu hakikat insanlar için en büyük kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Ahir zamanın fitne alametlerinden en büyük olan ölüm olayları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde şu şekilde ifade edilmektedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyetiyenne alem nasi zamanun la yedri el katilu fi eyyi şeyin katele. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmektedir. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki öldüren niçin öldürdüğünü bilmeyecek. وَلَا الْمَقْتُولُ فِي اَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ. Öldürülen yine hangi şeyden dolayı öldürüldüğünü bilmeyecek. قِيلَ كَيْفَ ذَٰلِكَ. Ashab Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ya Resulallah, bu nasıl olur? قال الحرج القاتل والمقتول في النار. İşte bu herç olayıdır. Ölüm olaylarının çoğaldığı fitne zamanıdır. Öldüren de öldürülen de ateştedir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Sahih-i Müslim'in fiten yani fitneler babında zikrettiği bu sahih hadise göre öldürülen kişi ve öldüren kişi niçin öldürüldüğünü bilmemekte. Öylesine bir fitne olaylarında müminlerin en büyük özellikleri, hadislerde de belirtildiği gibi, fitneden uzaklaşmak, fitnecileri yalnız bırakmak olmaktır. Sevgili dinleyenler, en büyük fitne olarak tabir edilen ölüm olaylarının başlangıç noktası, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu olan Habil ve Kabil arasındaki mücadeleden kaynaklanmaktadır. Habil Aleyhisselam'ı sırf kıskançlığından dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendisine sunmuş olduğu kurbanlığı kabul etmesini kıskanan Kabil'in giriştiği ölüm olayı ile başlamıştır. İnsanlık tarihinde ilk defa vuku bulan bu ölüm olayı ile birlikte kıyamete kadar vuku bulacak bütün ölüm olaylarında yine Kabil üzerine bir hisse vardır. Ölüm olaylarının ilk başlangıç misali olan Habil ve Kabil arasındaki noktada Kabil kardeşi Habil'i öldürmeye yeltendiğinde Habil aleyhisselam şöyle buyurmuştu. Gerçekten sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan ben öldürmek için elimi sana uzatmam buyurmuştu. Sevgili dinleyenler, her olayları olarak tabir edilen ölüm ve öldürme olaylarında müminin üzerine düşen görev tıpkı Habil aleyhisselam gibi fitnelerden gerek elini çekmesi gerekse dilini fitnelere bulaştırmamasıdır. Fitneler insanların dünya ve ahiret mutluluğuna bir engel teşkil etmektedir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden birine bir fitne isabet ederse, kendisinden iki şey istenirse, o tıpkı Adem'in oğlu Habil gibi olsun buyurmaktadır. Buradan maksat, hiçbir şekilde kendisini öldürmeye gelen kişiye karşı elini uzatmasın manasındadır. Sevgili dinleyenler, ölüm olaylarının çoğaldığı, öldüren kişinin niçin öldürdüğü, öldürülen insanın ise hangi sebepten dolayı öldürüldüğünü bilmemesi, toplum içerisinde tam bir kaos ve anarşi durumuna sebep olmaktadır. İnsanların hiç sebepsiz birbirlerini öldürmeleri büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle müminlerin canlarını, mallarını, kanlarını birbirlerine karşı haram kılmışken, insanların sırf dünyevi sebeplerden ve kişisel çıkarlardan dolayı birbirlerinin canlarına kıymaları Allah Azze ve Celle nezdinde büyük günahlardan sayılmaktadır. Aynı şekilde bu durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde ise her ikisinin de ateşte olduğuna işaret etmektedir. Sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuşlardı. Ya Resulallah, hiçbir sebep yokken kişinin canına kıyarak onu öldüren kişinin cehennemlik olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat öldürülen kişi neden cehennemlik olsun ki ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişti. Eğer fırsat olsaydı, eğer öldürebilseydi, o kardeşini öldürecekti buyurmuştur. Öldürmeye niyetlenmesi hasebi ile ikisi birden cehennemliktir buyurmuştur. Bu duruma göre kişi tıpkı Habil aleyhisselam misalinde olduğu gibi kendisini öldürmeye gelen kişiye karşı asla elini uzatmamalı, bununla birlikte bu fitneye dilini de bulaştırmamalıdır. Sevgili dinleyenler, gerek ayetlerde ve gerekse hadislerde fitneden kasıt, bütün insanları topluca helake götüren fitnelerdir. Bu fitnelerin başında sayılabilecek en önemli fitne ise hadiste herç olarak tabir edilen ölüm olaylarının, öldürme olaylarının artmasıdır. Gerek ayetlerde ve gerek hadislerde geliş şartları, sıfatları belirtilen, çıktığı zaman nasıl hareket edilmesi gerektiğini müminlere bildiren, önlemek ve ortadan kaldırmak çarelerinin bütün açıklığıyla açıklandığı fitne, işte bu ölüm olayları ile gerçekleşmektedir. Sevgili dinleyenler, fitne kelimesi her insanın kendi şahsında gerçekleşebildiği gibi, yine her insanın kendi toplumu içerisinde, yine müminler arasında gerçekleşebilmektedir. Kişiyi tek bir fert olarak helake sürükleyen fitneler olduğu gibi, bütün müminleri topluca helake götüren fitneler de hadislerde ifade edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmakta: "Benden sonra ümmetimi helake götüren en büyük fitne olarak kadından başka bir şey görmüyorum." buyurmakta. Bu hadise göre kadın ümmeti topyekün felake götüren en büyük fitne aracı olarak tabir edilmektedir. Allah Azze ve Celle kişilerin fitneye düşmelerini ise şu ayeti kerimesinde ifade buyurmakta: "Andolsun ki gerçekten mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir." buyurulmaktadır. Buna göre kişinin kendi malı ve yine kişinin kendi evladı, kendisinin hem dünyası hem de ahireti için bir fitne aracı olduğu ifade buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, her şeyin aşırı olması kişinin hem dünyası hem de ahireti için bir fitnedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin insanlara bir nimet olarak kendi fazlından vermiş olduğu tüm bu nimetler, Allah Azze ve Celle'nin kendi rızası doğrultusunda, kendi sınırları doğrultusunda kullanılmadığı müddetçe kişiye fitne unsuru olarak geri dönmekte, kendisine bir musibet olarak geri dönmektedir. Evlat, Allah Azze ve Celle'nin rızası ve isteği doğrultusunda yetiştirilmezse kişinin hem dünyasını hem ahiretini helake götürecek en büyük fitne unsurlarındandır. Kişinin kendi malı Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda kullanılmadığı müddetçe kişiyi helake götüren, fitneye sürükleyen en büyük unsurlardandır. Bunun haricinde gerek mal ve gerekse evlatta Allah Azze ve Celle'nin sınırlarının korunmasıyla her ikisi Allah'tan bir nimet ve Allah'tan bir emanet olmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin düçar olacağı fitneler hakkında şöyle buyurmakta: "Fitneler vuku bulunca, ümmetim arasına kılıç girince kıyamete kadar asla çıkmayacaktır." buyurmaktadır. Bu hadise göre ümmet arasına ihtilaflar girince, fitneler ümmeti kıskacı altına alınca müminler arasından asla kılıç çekilmeyecek, ayrılmayacaktır. Bu noktada Efendimiz ve sahabiler arasında geçen bir konuşmada Huzeyfetu bnul Yaman radıyallahu anhu'dan şöyle bir hadis rivayet edilmektedir. Huzeyfetu bnul Yaman radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: "İnsanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hep hayırdan sorarlardı. Ben ise bana ulaşır korkusuyla hep şerden sorardım. Bir defasında dedim ki, ey Allah'ın Resulü, biz bir cahiliyet ve kötülük devrinde yaşadık. Allah bizi bu hayırla, İslam'la müşerref kıldı. Bu hayırdan sonra tekrar bir şer var mı?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, var," dedi. Ben tekrar sordum: "Bu şerden sonra tekrar hayır gelecek mi?" "Evet, gelecek dedi. Ancak bu hayır bulanık olacak, yani şerrin kalplerde bıraktığı kin, husumet, itimatsızlık gibi fenalıklar olacak buyurdu. Tekrar sordum, bu bulanıklık da nedir? Dedi ki, önceki şerle ortaya çıkan bir zümre varlığını devam ettirecek. Onlar benim sünnetimden, benim getirdiğim hidayetten ayrılacaklar. Başka bir sünnete, başka bir itikada tabi olacaklar. Sen bunların bazılarını tasvip edersin, bazılarını da reddedersin buyurdu. Ben tekrar sordum, bu hayırdan sonra tekrar şer var mı? Evet dedi ve şöyle devam etti. Bunlardan sonra cehennem kapısında durup bid'at ve küfre çağıranlar vardır. Çağrılarına uyanları cehenneme atarlar. Ben tekrar sordum. Ey Allah'ın Resulü, bu çağırıcıların vasıflarını bana bildir ki ben de onları bileyim dedim. Bana şöyle buyurdu. Onlar bizim bedenimizdedir, soydaşlarımızdadır, dindaşlarımız ve kendi kabilemizdendir. Tekrar sordum. Onlar bana ulaşacak olsa ne yapmamı emredersin? Şöyle buyurdu. Müslümanların cemaatlerinden ve imamlarından ayrılma dedi. Ben tekrar sordum. Ya Resulallah, onların cemaatleri ve bir imamları yoksa ne yapayım? Şöyle buyurdu. O zaman mevcut fırkaların hepsini terk et. Hatta bir ağacın köküne dişlerinle tutulmuş vaziyette bile olsan, ölüm sana ulaşıncaya kadar orada kal buyurdu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerife göre imandan sonra fitnelerin insanları asla rahat bırakmayacakları ifade edilmektedir. İmandan sonra kişinin kendi nefsini mutmain kıldığı, kendi nefsini kurtardığı düşünülmemelidir. Çünkü şeytan en fazla iman sahibi müminleri aldatmaya çalışmaktadır. Sevgili dinleyenler, imandan sonra insanların karşılaşacakları en büyük kötülükler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bize işaret ettiği fitnelerdir. Kişi mümin olmakla kendisinin imtihana tabi tutulmayacağını zannetmemeli, belki asıl olarak imtihana tabi tutulacak, gerek imani gerek de ameli noktalarda imtihana tabi tutulacak olan kişinin kendisi olduğunu asla unutmamalıdır. Hadisin en son kısmında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin fitneler zamanında müminlerle beraber olması gerekliliğini ifade buyurmakta. Eğer kişi fitne zamanında insanların birbirlerini öldürdükleri, kişilerin birbirlerini gerek imani noktalarda gerekse ameli noktalarda fitneye sürükledikleri, birbirlerini fitne kıskacında hem dünya hem ahiret mutluluklarını tehlikeye attıkları bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen müminlerin cemaatinden ayrılma ve onlarla birlikte ol buyurmuştur. Sahabi radiyallahu anhu şöyle buyurmuştu. Ya Resulallah, eğer onların cemaatleri yoksa ve imamları da yoksa ne yapayım diye buyurduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsini terk et, hatta bir ağaç köküne yapışmış olsan dahi ölüm sana gelinceye kadar asla onu bırakma buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, işte bu durum müminlerin fitne karşısındaki tutumlarını ortaya koymaktadır. Fitne karşısında gerek ellerini ve gerekse dillerini fitneye bulaştırmaması gereken mümin, bütün insanlardan ayrılmalı, fitneye düşmemek, imanını ve amellerini fitnelere bulaştırmamak için kendisini imanını korumaya almalıdır. Sevgili dinleyenler, imanın kor bir ateş gibi elde tutulmakla eşit olarak sayıldığı fitne zamanlarında kişinin imanını nasıl koruması gerektiği bir başka hadisi şerifte şöyle izah edilmektedir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize seslendi. Ey Ebu Zer dedi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü emrinizdeyim dedim. Şöyle buyurdu. İnsanlara kitleler halinde ölüm isabet edip kabirlerin hizmetçiler tarafından kazınacağı zaman ne yapacaksın diye sordu. Benim için Allah ve Resulü neyi buyuruyorsa onu yaparım dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sabrı tavsiye ederim. Ve tekrar seslendi. Ey Ebu Zer! Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Zeyd mıntıkasının taşları kanda boğulduğunu gördüğün zaman ne yapacaksın diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir neyi isterse onu yaparım dedim. Şöyle buyurdu. Sana kendilerinden olduğun yakınlarını tavsiye ederim dedi. Ben ey Allah'ın Resulü o zaman kılıcımı alıp omuzuma koymayayım mı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle yaparsan fitnecilere ortak olursun buyurdu. Ben ne yapmamı emredersin ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu. Evine çekil buyurdu. Ben evime girerlerse ne yapayım ya Resulallah? Şöyle buyurdu. Eğer kılıcının parıltısının seni şaşırtacağından korkarsan elbiseni yüzüne ört. Gelen hem senin günahınla hem de kendi günahıyla dönsün buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların günahsız yere, hiç suçsuz yere birbirlerini öldürdüklerini gördüğünde onun hemen geri çekilmesi, fitneye ve fitnecilere destek olmamasına çağırmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evine çekilmesini emretmekte. Eğer evime girerlerse ya Resulullah ne yapayım diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse elbiseni yüzüne ört, silahını kuşanma, gelen hem senin hem de kendi günahıyla geri dönsün diye buyurmakta. Sevgili dinleyenler, bu nokta tıpkı Habil aleyhisselamın Kabil'e beni öldürmek için elini uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi uzatmam tavrı ile aynı hadisedir. Ebu Zer radıyallahu anhu'ya elini kılıcına uzatma, fitnecilere ve fitneye yardım etme, gelen hem senin hem kendi günahıyla dönsün buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fitne zamanındaki müminlere karşı en büyük tavsiyesi şu şekilde özetlenebilir. Fitne başladığında müminler fitnecilere karışmamalı, fitneye asla yardımcı olmamalıdırlar. Fitneye katılmaktansa bir şekilde ölmek ya da dağın en yüksek zirvesinde bir uzlete çekilmek, kişiye imanını korumak, amellerine devam etmek noktasında daha sevimli olmalıdır. Öldürmektense ölmeyi tercih etmelidir. Elini fitneye bulaşmaktan koruduğu gibi dilini de fitneye bulaştırmaktan sakınmalıdır. Fitneyi her zaman kalbinden kerih görmeli, dilinde fitneyi her zaman kalbinden ve dilinden kerih görmeli, fitneden insanları sakındırmalıdır. Bununla birlikte fitneye karşı silah edinmemeli, silahlanmamalı, silaha başvurmamalıdır. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerde de belirttiği gibi imanımızı ve salih amellerimizi fitnelerden